Es. Müzik ve sessizlik. Hazırlayan ve sunan Gülenay Pema Antep. Thank you. Merhaba, ben Gülenay Pema. Bu hafta yine Es programıyla birlikteyiz. Müzik ve sessizlik arasındaki ayrılmaz bağı, bütünlüğü, müziğin elementleriyle birlikte incelemeye devam ediyoruz. Johann Sebastian Bach'ın sonatlarından bugün dinleyeceğiz 1, 2 ve 3'ü. Viola da gamba, violonselin atası olarak bilinen bir enstrüman 15. yüzyılda geliştirilmiş. Yoyama eşliğinde kendisi yorumluyor bu besteleri. Bugün mümkün olduğunca bu 1, 2, 3 numaralı sonatlara yer vermeye çalışacağız. Aralarda da sevgili Yoyama hakkında kendisinin müzikle ilgili yorumlarına yer vermeye çalışacağım. En son Richard Wagner'in On Conducting, Beste Yapmak adlı incelemesinde kalmıştık. Bu incelemesinde melodi ve müziğin elementlerine biraz daha detaylı olarak teknik anlamda girmeye teşebbüs etmiştik. Oradan toparlayacak olursam tekrar melolardan bahsediyordu Richard Wagner. Daniel Barenboim'un yorumlarıyla aktarıyorum size bunları. Aynı zamanda melo ne demek ondan bahsetmiştim, onu tekrar edeyim. Çünkü biraz melo temelini oluşturuyor bugünkü ve bir sonraki programlarda anlatacağım teknik terimlerin, müziğin tekniğinin. Melolar melodiyi oluşturan birbiri ardına gelen tonlara deniliyor. Yani küçük melodiler gibi bakabilirsiniz. Küçük tonlar melodiyi oluşturan şeklinde incelenebilir. Richard Wagner bu incelemesinde beste yapmak üzerine incelemesine, tabii ki bu beste yapmak, yani on conducting biraz daha orkestra şeflerine yönelik bir şey, ama tabii ki müzisyenlerin, orkestra bütünlüğünde çalan müzisyenlerin, iyi müzisyenlerin bilmesi gereken olguların içinde otomatik çalmak yerine his ve anlayarak, hissederek çalma babında. Wagner meloların doğru algılanışının doğru tempoya giden yegane rehber olduğunu söylüyor. Yani bu iki şeyin ayrılmadığını, biri diğerini ima ederken öbürünün de diğerini nitelendirdiğini söyler. Beethoven'ın senfonilerindeki Andaggio ve Allegro tonları arasındaki farkı şu şekilde açıklıyor Wagner. Andaggio için, bu arada Andaggio tonunun da açıklamasını veriyor. Saf tonların yavaşça ortaya çıkışı. Andaggio parçalar daha sakin parçalar. İlk çağırdığımız bugün parça mesela Andaggio bir movement hareketi, bir tonda bir parçaydı. Allegro için ise en hızlı hareketin tasvirleri olarak tamamlıyor. Ondan sonra çaldığımızda Allegro bir hareketti. Tabii ki bunlar kendi aralarında da küçük bölümlere ayrılıyorlar ama genel olarak Andaggio Allegro dendiğinde parçaların tonaliteleri anlaşılıyor, tempoları anlaşılıyor. Bu iki tonal tanımlama da ideal ritimlerle sınırlanıyor ve iki hareketi de güzellik kanunu, tırnak içinde, açıklayacağım birazdan. Neyin mümkün olacağının yegane ölçüsü bu iki tonal tanımlamada. İdeal limitlerle sınırlı ama bu iki hareketteki uyumun bir kanunu var. Güzellik kanunu da Daniel Barenboim birbirine zıt ekstremlikte hareketlerin kontağa girdikleri yerde onları birleştiren, buluşturan kanun olarak tanımlıyor. Zıt ekstremlikteki hareketlerin birbiriyle kontak halinde olduklarında oluşan kanun. İlginç bir şekilde tabii ki Wagner melolardan bahsediyor. Melodiden değil de melodan bahsediyor. Melo kelime anlamıyla müzik tarihinde ilk kullanıldığı yer 7. yüzyıla, milattan önce 7. yüzyıla denk geliyor. Yunanistan'daki bir ada olan Paros'ta yaşayan Arşilaküs bir koro şarkısında ilk melodan bahsediyor. Daha sonra Plato, ünlü filozof Plato, meloyu açıklıyor. Ritim, ton ve kelimenin bir sentezi olarak tanımlıyor. Ritim, ton ve kelime. Aristotle ise onun tanımı bizim günümüzdeki anlayışımıza daha yakın. Günümüzdeki melodi tanımı anlayışına daha yakın. Aristotle'ın Kimileriniz Bilir Politika adlı kitabında üç ayrı tür melodan bahsediyor. Etik melo, uygulamalı melo ve kendinden geçiren ekstasi dediğimiz, kendinden geçiren melo tarzı. Wagner tabii bize bu çalışmasında, incelemesinde meloların doğru tempo seçilmesindeki yegane kriter olduğunu da öğretiyor. Bu da doğru tempoya karar vermek, o notalarda metronom işareti olduğu yerde tempoyu ayarlamaktan değil, yani dışarıdaki etkiler değil. Aslında müzisyenin en son bu dış etkenleri değerlendirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Müzisyen ancak müziğin içindeki tüm elementleri değerlendirdikten sonra parçanın hangi hızda, hangi tonda olduğunu ifade edeceğine karar verebilir diyor. Metronomdan ziyade bütün elementleri inceledikten sonra, dolayısıyla erken verilen bir karar müzisyeni temponun kölesi yaparken, öğrenme sürecinin sonunda verilen karar, tüm faktörleri göz önünde bulundurmuş bir karar. Hepsini, bütün elementleri farkına vardıktan sonra ortaya çıkan bütünsel bir yaklaşım oluyor yorumda. Tıpkı yaşamdaki gibi, birçok şey gibi yaşamda, verilen kararın doğruluğu kaçınılmaz olarak kararın veriliş anına entegredir. Ne kadar çok öğeyi o anda göz önünde bulundurursanız o kadar verdiğiniz kararın doğruluğundan emin olabilirsiniz. Buradan müzikteki zaman ve mekan ayrılmaz bütünlüğünü biraz açıklamak istiyorum. Müzikteki zaman ve mekan ne demek? Müzikteki farklı elementlerin arasındaki karşılıklı bağlılığı, o bağı anlayabilmek için önce zaman ve mekan arasındaki ilişkiyi anlamak gerekiyor. Ya da diğer bir manada madde ve hız arasındaki ilişki dersek belki müziğin daha yaklaşacak, felsefeden daha fiziksel boyuta inecek. Hız ya da tempo, burada bugün bahsettiğimiz, müziğin dışındaymış gibi gözükse de o da bağımsız değil. Tempo da müzikten bağımsız değil. Bir tarafta doğru hızı doku ve ses seviyesi belirlerken diğer tarafta yine doğru hızı duyulabilir bir transparanlık belirliyor. Tonal müzikte ritim, melodi ve harmoninin farklı hızlarda olabileceğini de anlamak gerekir. Tabii buradan tekrar tonal müziğe dönecek olursak ritim, melodi ve harmoni farklı hızlarda olabiliyor. Harmoniyi değiştirmeden sonsuz varyasyonda ritim üretmek mümkün. Ama melodi ve ritmi değiştirmeden harmoninin hareketi söz konusu olamaz. Ritim, melodi ve harmoni üçlemesi kişisel, müzisyenin kişisel yorumunun, görüşünün öneminin altını çiziyor önemli bir miktarda. İşte yorum dediğimiz şey burada devreye giriyor. Ritim, melodi ve harmoni arasındaki o bütünlüğü, o bağı, o hissi anlatır yorumcu. Aldığı gibi notadan yazan, çalan başka bir hissiyattadır bazı yorumcular. Mesela bugün dinlediğimiz Yo-Yo Ma şu anda yaşayan en iyi cello sanatçısı, yorumcusu olarak bilinir. Bunun da nedeni, okursanız, dinlerseniz Yo-Yo Ma'nın röportajlarını anlayabilirsiniz. Ne kadar hisleriyle, yaratıcılığını da bir şekilde kelimelerle ifade ediyor. Ritim, melodi ve harmoni üçlemesi kişisel görüşün önemini altını çizer dedik. Bunu biraz film yönetmenine de benzetebiliriz. Yani kamerasının pozisyonunu ayarladığı zaman bir sürü etken orada, bir kompozisyon yaratıyor. Bir sürü öğe, ışık, hareketli öğeler, renkler, bunların hepsinin göz önünde bulundurması gerekiyor. Konu, teknik, kameralar, dolayısıyla bunların hepsinin bütünlüğü yönetmenin de oradaki yorumuna bağlı. Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var bu konuda, çok güzel aktarabileceğim. Gerçekler yoktur, yalnızca tercümeleri vardır der. Bu tıpkı doğal gibi, yani bir ağaç sonbahara geldiği zaman yapraklarını dökecekse biz ağaç sonbahar olduğunu, yapraklarının sarardığını, renklerinin tonları olduğunu bilmek durumunda. Bu hep sürekli bizim iletişen insanlar olduğumuz için, kelimeleri kullandığımız için her şeyi tercüme etmemizden kaynaklanıyor. Ama biz tercüme etsek de etmesek de o ağaç zamanı geldiğinde sararıyor yaprakları ya da ölüyor diyelim. O kendi dünyasında olan şeyi gerçekleştiriyor. Zamanı geldiğince de yeşeriyor gibi. Bu biraz müziğe benziyor. Doğanın bu tercümeye gerek kalmaz hali müziğe de yansıyor yani. Müziğin de tercüme ihtiyacı yok. Müzik notayı gözlemlemeye, fiziksel gerçekliğin kontrolüne ve müzisyenin varlığının eseriyle birlik ve bütün olabilme kapasitesine bağlı. Bu etkenlerin totalitesi müzik. Buradan hiçbir şey zamanın dışında var olamaza geçmek istiyorum. Biraz madde ve hızda hızı tanımlarken biraz da zamanın etkisi. Zamanın dışında hiçbir şey var olamaz. Sonuç itibariyle hepimiz bir tekamül sürecinde, ilerleyen evolüsyon sürecindeyiz. Müzik de aynı şekilde, yaşamda olduğu gibi hız ve madde arasındaki ayrılmaz bir bütünlüğe sahip. Harmoninin ilerleyişi, hızı onu etki alanını belirliyor. Ne kadar hızlıysa harmoni ya da genişliği, hızı, ilerleyişi nasıl bir alana yayıldığını belirliyor. Müzikte her şey sürekli ve kalıcı olarak karşılıklı bağlantılı olmalı. Müzik yapabilmek için tüm elementlerin doğru bir iletişimde entegre edilmesi gerekiyor. Eğer hız ve volüm arasında doğru bir entegrasyon kurulmazsa bu bağ tam kurulmuyor ve dolayısıyla da kelimenin tam anlamıyla müzik olarak adlandıramıyoruz bunu. Yani hız ve volüm arasındaki doğru entegrasyon sağlanmazsa buna müzik diyemeyiz. Elementlerin, yani bir sesler topluluğu belki denilebilir ama harmoni olmadığı kesin. Müzikteki her element birbiriyle iletişimde olmalıdır diyoruz. Tabii ki besteciler arasında farklılıklar var. Muazzam farklılıklar var. Volüm ve tempo arasındaki esneklik, örneğin Puccini'de mümkünken Bach'ta böyle bir esneklik söz konusu olamıyor. Dönem itibariyle, gerçi aynı döneme de yansıyorlar ama beste halleri itibariyle. Buradan müziği hissetmeye geçmek istiyorum. Müzik hissiyatı ne demek? Müziği hissetmek ne demek? Ona geçmek istiyorum. Müziğin ifadesinde sesin içgüdüsel veya içgörüsel. Yani içgüdü ve içgörü farklı şeyler biliyorsunuz. Ama müzik iki türlü şekilde de hissedilerek ifade edilebiliyor. Dolayısıyla müziği hissetmek, müziğin hissiyatı, müziğin ifadesinde sesin içgüdüsel veya içgörüsel efekti olarak tanımlanabilir. Ancak düşünceyle harmanlanmadan müzik hissiyatı yetersiz olur. Müziği anlamadan duygusal olmak mümkün değildir. Müziği önce düşünceyle harmanlamak, anlamak gerekiyor ki onu, duygusallığını da bütünsel olarak algılayalım. Tıpkı hissetmeden rasyonel olunamadığı gibi. Tabii ki olanlar var ama bütünsellikten bahsettiğimizde olunamıyor. Yine burada da müzikteki bu olguların yaşamla net bir paralellik sağladığını görüyoruz. Müzikte duygunun ifadesi temponun genişletilmesi veya yükseltilmesi, volümün değişikliği, sesin kalitesi ve artikülasyonu, yani artikülasyonla anlatılmak istenen bazı notaların uzatılması veya kısaltılması ile sağlanıyor. Duygunun ifadesi temponun genişletilmesiyle, yükseltilmesiyle, volüm değişikliği, sesin kalitesi, artikülasyonuyla. Eğer müzik ses ve düşünce olarak tanımlanabiliyorsa, o zaman bu etkenlerin hiçbiri kişisel zorlama ile tatbik edilemez. Yani müzisyen kendi willpower dediğimiz kendi azmini, kişisel şeylerini müziğe tatbik edemez. Bazı şeyleri düşünsel anlamda, sadece his boyutunda da algılamak durumunda. Her teknik müziğin ifadesi yönünde daha yüksek bir amaca hizmet etmeli. Müzisyenin kişiselliğinden öte orada bir beste söz konusu, besteci var, işte müzisyenler var, aletler var, bahsettiğim ritim, melodi, harmoni var. Müzisyen tüm bu elementleri sürekli koordine eden bir maestro olmalı. Elementleri bağlayan, hiçbirinin yalnız başına kalmasına izin vermeyen bir maestro. Bu kadar konuşmaya burada sonlandırayım konuşmamı. Bugünkü müzik ve sessizlik arasındaki tanımlamayı, incelemeyi burada sonlandırayım. Ara ara size Yo-Yo-Ma ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Şimdi yine iki ya da üç parça peş peşe dinleyelim bölünmeden sonatlardan. Birinci bölümün son sonatıyla ikinci bölümden yine iki ayrı parçayı dinleyelim. Thank you. Johann Sebastian Bach'ın sonatlarını dinliyoruz. Viola da Gamba ve klavsen için. Viola da Gamba, violonselin atası demiştim. 15. yüzyılda geliştirilen bir enstrüman. Dolayısıyla cello'dan daha farklı, kemandan da farklı. Biraz İtalyanca anlamıyla ayaklı keman gibi bir tercümesi var. Yoyama yorumluyor. Yoyama için dünyanın en iyi önde gelen, yaşayan çelistlerinden biri olduğunu söylemiştim. Kendisi yine Bach'ın çello suitlerinde, çeşitli çalışmalarında çok ünlü. Çin asıllı kendisi. Paris doğumlu, 1955 yılında doğmuş. Müzisyen baba ve şarkıcı anne. Kendisi bir fenomen bu manada. Çünkü 4 yaşında çello çalmaya başladı. Ve 14 tane Grammy ödülü var. 14 yaşında yine Kennedy'lerin bulunduğu New York'ta konserler vermiş, verebilecek kapasiteye sahip bir kişi Yoyama. Çin oluşunun, doğulu oluşunun da verdiği ruhani bir katkı var tabii müziğe. Çok daha farklı. Tabii ki bu yine nasyoneliteden farklı, daha dünyevi bir boyuta geliyorlar. Daniel Barenboim olsun, Jacqueline Dupre olsun, Rostropovich olsun. Yani çeşitli müzisyenler aynı yere geldiklerinde ruhani olarak müzik yorumları da sanki bir bütünün içerisinden çıkıyor. Farklı kültürlere sahip olsalar bile. Yoyama'nın bir röportajından bir alıntı eklemek istiyorum kısaca size. Kendisine müziğin konvansiyonel nosyonlarından daha öteye taşıyabilecek riskleri alırken en büyük ilham ve güç kaynağının ne olduğu soruluyor kendisine. O da iki şey size ilham verir. Birincisi, hayal gücünü geliştirerek ve sürekliliği ve zengin olan bir disipline sahip olan bir hayal gücüne sahip olmak. Yani sürekli olan ve zengin olan bir hayal gücünü disiplinli olarak sürdürüp geliştirmek. Konu risk almaya gelince, eğer neyin riskini aldığını ve nereye gitmek istediğini tam olarak hayal edebilirsen, bu bir güç kaynağıdır der. Yani hayalini mümkün olduğunca geniş tutup onu iyice nereye gideceğini, ne olacağını tam olarak hayal edebilirsen, bu işte ilhama giden, risk alabilmeye giden kaynaklardan biri. Diğeri de, diğer bir güç kaynağı da konseptten gerçekliğe geçişte ne kadar pratik yaptığında. Tıpkı bir mimar gibi, ne kadar çok kağıda çizim yaptıysanız bu çizimlerin binaya dönüşebileceğini, yıkılmayacağını da o kadar iyi bilirsiniz. Dolayısıyla da müziksel anlamda da ne kadar uygulama yapıp o kadar o müzik kasınızı o kadar geliştirdiyseniz ve o kadar hayal gücünüzü de zengin tuttuysanız müziksel binaya dönüşebiliyor demiş. Yine zamanımızın geri kalan kısmında söze değil müziğe yer vermek istiyorum. Dolayısıyla sonatlardan devam edelim dinlemeye, zamanımız yettiği kadar. Thank you. Thank you. Thank you. Johann Sebastian Bach'ın Viola da Gamba ve Klavsen için bestelediği sonatlarını dinledik. Sonuncusunu dinleyemedik. Bir ve iki, üçü dinledik ama sonuncu hareketi dinleyemedik vaktimiz yetmediği için. Yoyama ve Kenneth Cooper Klavsen'de çaldı. Notaların arasındaki kelimelerin, düşüncelerin, nefesin arasındaki sessizliğin farkında olmanız temennisiyle keyifli bir hafta diliyorum. Haftaya yine aynı saatte S programıyla birlikteyiz. S. Müzik ve sessizlik. Hazırlayan ve sunan Gülenay Pema Antep.